solen vagt for alle små herbar og piger. Kommen i månes den gyldne pagt, er der en frygtelig trolddom jagt. Pigerne må tage sig voldsomt i jagt, når den på himmelen stiger. Aldrig så snart tider månen frem, før vi er klogne på hjem. Der findes ikke magen til unge piger sind. De siger nej om dagen, men ja i månes vind. Men hvis du vælger en månekvind, hvor strålernes mægtende skinne, der vil du sikkert få mere hen, og vil et lille kilde ven. Findes som bælende ydende træl, hende der før var helvinde. Bøjende sig som en bøsjesmi, visker hun nu af din. Der findes ikke magen til unge piger selv. De siger nej om dagen, men ja i morges hen. Alt hvad jeg har vil jeg dele med dig. Vi skal få blomster og hus fra haven. Alle de glæder jeg får på min vej, deler jeg kun med dig. Lykken vil komme, hvis vi sætter bo. Og vores land